simpan dalam hatiku, takkan pernah menghilang. Akan ku ukir bingkai hati berlukisan rindu, dan ku tempatkan di lubuk hati yang paling dalam. Yang paling dalam.